simamisha dunia nishuke. Mara kufuru nimechoka mapenzi yache. Baba nakanga mama nadani nangaika kuzichanga. Sina kiwanja sina kitana uongo. Mimi ni simba yeye ni yanga. Yani vipweka na vimwanga. E Mungu Baba ninakuomba nisaidie. Mipaka na shanga au kachoka daga. Mara vipweka weka nimezidi. Oh, jiputumuka osa shibe shake ukanja. Kila siku visa visa vinazidi. Magi njo joni nawe mikono. Benzi la sikitiko mwana lifike kikomo. Nani komoa anani komoa adai nisitie anani komoa. Oh baby anani komoa anani komoa. Oh nimechoka sitaki yeye anani komoa. Anani dharau anani acha hoi hoi. Anajisahau ananyona toi toi. Mwenzenu matenzo dele ninapata shida. Upenda na penda ila napoteza muda. Muda, muda mipaka na shanga au kachoka daga. Mana vipweka weka nimezidi. Oh, jiputumuka osa shibe shake ukanja. Kila siku visa visa virazidi. Magi njo joni nawe mikono. Mezi la sikitiko mwana lifike kikomo. Anani komoa anani komoa adai nisi.